Elektryczny Amiga za jedyne 49 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 stycznia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prawie 500 000 osób ma być w Polsce zaszczepionych przeciwko koronawirusowi z końcem tego tygodnia. Po feriach dzieci z klas 1-3 wracają do szkół. Minister Edukacji wyjaśnił, jak ma to wyglądać. Trwają badania nad amantadyną w leczeniu COVID. Wyniki mają być znane za kilka tygodni. Pod koniec tego tygodnia przeciw COVID-19 będzie w Polsce zaszczepionych już ponad 450 tysięcy osób, poinformował o tym pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień i szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Do Polski dostarczono dotąd ponad 1 000 000 dawek szczepionki. Michał Dworczyk powiedział, że program wchodzi w fazę przygotowania do rozpoczęcia masowych szczepień. W pierwszym tygodniu szczepień w okresie świąteczno-noworocznym zaszczepionych zostało około 50 tysięcy osób. W drugim tygodniu, tym, który właśnie minął, zaszczepionych zostało 150 tysięcy osób, a jednego dnia 50 tysięcy szczepień zostało wykonanych, co pokazuje, że system staje się coraz bardziej sprawny i coraz bardziej wydajny. Do końca tego tygodnia zaszczepionych zostanie 250 tysięcy osób. Minister Michał Dworczyk wspomniał też o liczbie niepożądanych odczynów poszczepiennych. To 32 przypadki na 220 tysięcy. Wszystko to delikatne przypadki związane z zaczerwienieniem czy podwyższoną temperaturą i nikt nie został z tego powodu hospitalizowany, poinformował szef Kancelarii Premiera. Do 14 stycznia, czyli do czwartku, zgłaszają się osoby, które są w grupie zero Narodowego Programu Szczepień. Są oni szczepieni w szpitalach węzłowych. Ta grupa liczy około 1 000 000 osób. Rząd zakłada, że zaszczepi się z niej co najmniej 700 tysięcy. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek poinformował, że najmłodsze dzieci wrócą po feriach do szkół w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas 1-3 rozpoczną naukę stacjonarną 18 stycznia. By powrót był bezpieczny, szkoły będą się musiały stosować do wielu wytycznych przygotowanych przy współpracy z ekspertami. Zachowane mają być podstawowe zasady, takie jak częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu i częste wietrzenie pomieszczeń. Jest też lista nowych wytycznych, które wymieniał minister Czarnek. Klasy powinny być oddzielone od siebie, najlepiej uczyć się na różnych piętrach, jeśli to jest możliwe, bądź w różnych częściach szkoły, tak żeby nie było kontaktu między uczniami z poszczególnych klas oraz z nauczycielami. W miarę możliwości chcemy, żeby klasy były uczone przez stałych nauczycieli i jeśli to będzie tylko możliwe i tam, gdzie to będzie możliwe, żeby ci nauczyciele nie uczyli różnych klas. Nauka zdalna wciąż będzie obowiązywać w starszych klasach. Po 18 stycznia aktualna będzie też lista pozostałych obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Za kilka tygodni poznamy wyniki badań nad amantadyną w leczeniu COVID-19, poinformowała Agencja Badań Medycznych, która je finansuje. Badanie ma potwierdzić, czy substancja stosowana dotychczas w leczeniu Parkinsona zapobiega również rozwojowi koronawirusa. Lider projektu, profesor Konrad Rejdak z Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, mówi, że wstępna faza badań ma objąć około 200 pacjentów z dopiero co wykrytą infekcją, które najpierw przejdą badania kontrolne. Lek zostanie użyty oczywiście zaślepiony w aspekcie placebo. Będziemy obserwować bacznie wydolność oddechową i wszystkie inne parametry. Lek będzie dokładany do standardowej praktyki i opieki nad osobą z wczesną fazą infekcji. A więc wszystkie środki ostrożności oraz podstawowe zalecenia będą wdrożone. W latach 1996-2009 amantadyna była szeroko używana w profilaktyce i leczeniu wirusowej grypy typu A. Obecnie stosuje się ją jako lek neurologiczny i podaje pacjentom z chorobą Parkinsona lub stwardnieniem rozsianym. 2 300 000 mieszkańców Zjednoczonego Królestwa otrzymało już przynajmniej jedną dawkę szczepionki na koronawirusa, poinformował o tym minister zdrowia Matt Hancock. Przedstawiając szczegóły planu szczepień, przekonywał, że rząd jest na dobrej drodze, by do połowy lutego zaszczepić niemal 15 milionów osób z grupy najbardziej narażonych na hospitalizację i śmierć. Ludzie należący do pierwszych czterech grup stanowią 88% wszystkich ofiar śmiertelnych COVID-19. Ten fakt pokazuje, dlaczego musimy wybierać grupy priorytetowe według potrzeb klinicznych. Po pierwsze, dlatego, że to ratuje życie. Po drugie, że jest to najszybszy sposób, aby uchylić ograniczenia. Szczepienia na Wyspach rozpoczęły się niemal miesiąc temu. W sumie mieszkańcy tego kraju otrzymali 2 600 000 dawek szczepionki. Są już na Wyspach ludzie, którzy dostali obie dawki. Później jednak rząd zdecydował się odroczyć maksymalnie drugi zastrzyk i skupić najpierw na podaniu pierwszego jak największej liczbie osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy minus 8 na południu, minus 3 w centrum, 1 stopień nad morzem. Przeważnie zachmurzenie duże, tylko miejscami bezchmurnie. Na północy i zachodzie opady śniegu, nad morzem również deszczu ze śniegiem. Jutro w ciągu dnia od minus 2 stopni na północnym wschodzie oraz Podhalu do 3 stopni nad morzem. Zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Opady śniegu, a nad morzem i na zachodzie również deszcze ze śniegiem. Z kolei na krańcach zachodnich lokalnie możliwe opady marznące. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl. Zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Większości z nas pewno już trudno wyobrazić sobie życie bez telefonu komórkowego czy innych mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, ale też wiele osób ten świat wirtualny, który mamy w zasięgu dłoni, pochłania bez reszty. Co powinno wzbudzić nasz niepokój? Co robić, aby nie popaść w uzależnienie? O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. Thank you. gośćmi Klubu Trójki są dziś Joanna Flis, psycholog, psychoterapeuta uzależnień, ekspert Fundacji Dbam o Mój Zasięg, doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego i dr Maciej Dębski, socjolog, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Wyniki badań, które ponad rok temu przeprowadziła Fundacja Dbam o Mój Zasięg, alarmowały, że na przykład co piąty uczeń nałogowo korzysta ze smartfona. Pozostałe wyniki też nie napawały optymizmem. Proszę przypomnieć, co to było za badanie? To było bardzo duże badanie, które prowadziliśmy przez 2 lata pod tytułem Młodzi Cyfrowi. Udało się dotrzeć do ponad 50 tysięcy uczniów w wieku 12 do 20 lat. Badaliśmy wzory korzystania z nowych technologii, badaliśmy dobrostan psychiczny i jak wpływają nowe technologie na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne oraz badaliśmy kwestie powiązania używania nowych technologii z oceną relacji z osobami najbliższymi. A jaki był zasięg tego badania? No, to było badanie ogólnopolskie. Z tego co pamiętam, to 280 powiatów z wszystkich 360 wzięło udział, więc no, nie znam tak dużego badania realizowanego w Polsce na takiej próbie. Staraliśmy się dotrzeć do szkół w bardzo małych miejscowościach, na wsiach, ale też badaliśmy szkoły w takich aglomeracjach jak Warszawa, Poznań, Kraków czy Trójmiasto. Co z tego badania wyniknęło? Kilka wątków, które myślę warto podać, to rzeczywiście część osób, około 1/4, 1/5 osób ma ewidentne problemy z nadużywaniem nowych technologii. To są osoby, które już dawno minęły taką granicę posiadania odpowiedniego poziomu higieny cyfrowej. To są osoby, które wykazują symptomy uzależnień od nowych technologii. Dotyczy to przede wszystkim telefonu komórkowego, ale dotyczy to również, a może nawet w szczególności, portali społecznościowych, bo tutaj przecież nie o telefon sam w sobie chodzi, ale o to, co on ma w środku, czyli 1/3 uczniów uważa się za osoby uzależnione od portali społecznościowych. Takim ciekawym wynikiem, którego żeśmy się nie spodziewali zanotować, to w kontekście też portali społecznościowych taka informacja, że co piąty nastolatek zapytany, czy to, co umieszcza na portalach społecznościowych jest zgodne z tym, kim on rzeczywiście, czy ona rzeczywiście jest, i się okazuje, że w przypadku właśnie 20% odpowiedzi nastolatków okazuje się, że to, co publikują oni w sieci, jest totalną nieprawdą o nich. Szukaliśmy powiązań między używaniem nowych technologii a dobrostanem psychicznym czy poczuciem samotności i okazuje się, że w tych wynikach, do których my żeśmy gdzieś tam doszli, że jeśli młoda osoba nadużywa nowych technologii w postaci telefonu komórkowego, to wcale nie generuje ten fakt samotności życiowej. Czyli nieprawdą jest, że jeśli młodzież nadużywa telefonu, to czuje się bardziej samotna. My takiej korelacji tutaj nie złapaliśmy, natomiast okazuje się, że nadużywanie telefonu komórkowego jest bardzo mocno powiązane z dobrostanem psychicznym. Tak jak używanie telefonu nie powoduje w nas samotności, tak nadużywanie telefonu powoduje w nas depresję. Czyli nie jesteśmy samotni, ale czujemy się bardziej depresyjni. Czy to prawda, że co 10 badany uczeń deklarował, że właściwie korzysta z telefonu non-stop? Tak, jest taka postawa always on, czyli ciągle włączony, ciągle gotowy do podjęcia kontaktu. Taką postawę rzeczywiście prezentuje co 10 nastolatek. To są też osoby, które doświadczają syndromu FOMO, o którym pisaliśmy w naszym raporcie, czyli fear of missing out, strach przed byciem poza siecią. I okazuje się, że ci, którzy właśnie wyrażają postawę always on, są ciągle w gotowości do podjęcia kontaktu i odpowiadają na pytanie, że rzeczywiście praktycznie cały czas używają telefonu, internetu. Oni rzeczywiście ten lęk przed odłączeniem od sieci w szczególności przeżywają. Odłączeniem od sieci, czyli taki strach przed tym, że ominie ich ważna wiadomość na przykład, czy informacja. To jest strach, czy lęk można byłoby powiedzieć, bo bardziej lęk niż strach, to jest lęk przed tym, że coś mnie ominie w internecie i to coś, co mnie ominie, ja już na to nie będę miał wpływu. O takich osobach, które doświadczają wysokiego poziomu FOMO, mówimy, że są to osoby wysoko sfomowane, to jest 14% nastolatków, to są osoby, które rzeczywiście czują się rozdrażnione, źle, niepewnie, jest im bardzo przykro z tego powodu, że nie wiedzą, co słychać u ich znajomych, nie mają z nimi kontaktu, a chcieliby, czekają na informację czy na wiadomość, która nie nadchodzi. Biorą ten telefon do ręki i patrzą i są w stanie przesiedzieć kilka godzin pod właśnie taką presją psychiczną, że ktoś do mnie napisze, zadzwoni, a jednak to się nie dzieje. Czy to oznacza, że młodzi ludzie, których Państwo badali, którzy właściwie no, są online cały czas, żyją trochę w takim świecie ułudy, bo mają tych wirtualnych przyjaciół, ale z drugiej strony w tych badaniach wyszło, że ludzie nie pokazują swojej prawdziwej twarzy w mediach społecznościowych? Rzeczywiście, w niektórych przypadkach można byłoby powiedzieć, że w życiu może być bardzo kiepsko, ale na portalu społecznościowym jestem gwiazdą, bryluję i w ogóle jestem osobą szczęśliwą. My musimy zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy, że internet dzisiaj tak naprawdę jest w stanie zaspokoić każdą naszą potrzebę. My ludzie mamy ogólnie bardzo wąski katalog tych potrzeb, natomiast mamy różne strategie ich zaspokajania. I młodzi cyfrowi jedną ze strategii czy z narzędzi zaspokajania swoich potrzeb jest właśnie ekspozycja swojego ja w internecie. Czyli ja mogę poczucie przynależności, akceptacji i tożsamości zaspokoić sobie potrzeby poprzez fajny kontakt z osobami najbliższymi, natomiast równie dobrze mogę zaspokoić te potrzeby w grze sieciowej, gdzie wspólnie zabijam z innymi osobami smoka, prawda, czy przechodzę do innych wymiarów. Więc to też nie jest tak, że każdy kontakt przez internet jest pewnego rodzaju ułudą, bo doskonale wiemy, że jest wiele wartościowych rzeczy, które możemy robić z innymi w sieci. Natomiast ja bym przestrzegał przed takim rzeczywiście czarno-białym widzeniem tego, co widzimy w sieci i to, co młodzież pisze. Raczej trzeba byłoby to przefiltrować i mieć z tyłu głowy, że 1/5, dla 1/5 osób internet jest pewnego rodzaju narzędziem do ekspresji, ale niekoniecznie mówi to, kim ta osoba rzeczywiście jest. Czy ci młodzi ludzie, których Państwo badali, byli na przykład przez swoich rodziców uczeni tego, w jaki sposób odpowiedzialnie korzystać z internetu i jak bezpiecznie poruszać się po tym świecie? Część tak, natomiast część nie. W tym wątku relacyjnym bardzo mocno zależało nam, żeby dotrzeć do informacji, jak bardzo rodzice w ogóle tych uczniów wchodzą w świat nowych technologii razem z dziećmi i tutaj się otwiera duży wątek do rozmowy, również rozmowy z dorosłymi. Wiemy, że te wszystkie problemy związane z nadużywaniem technologii możemy odnieść do pokolenia współczesnych 30-40-latków, ale badana młodzież w 25%, czyli co czwarty nastolatek przez nas przebadany, mówi, że gdyby coś niepokojącego działo się w sieci, a co dotyczyłoby jego czy jej samej, nie mógłby w ogóle liczyć na wsparcie swoich rodziców. I to jest niepokojący wynik, bo 1/4, oczywiście nic się może nie zadziać z tą 1/4 młodzieży, natomiast no, to są osoby, które jasno deklarują, że w razie jakiegoś zagrożenia w internecie oni by szukali wsparcia na pewno gdzieś indziej niż rodzice. Ale czy to wynika z tego, że brakuje takiego porozumienia, kontaktu z rodzicami, czy po prostu ci młodzi ludzie uważają, że rodzice nie są zbyt biegli w poruszaniu się po tej cyberprzestrzeni? Na pewno część młodzieży mówi, że rodzice, ich rodzice no, odstają pokoleniowo od używania nowych technologii. Natomiast od razu tutaj powiem, że młodzież może tak myśleć, ale prawdą to nie jest, bo okazuje się, że 30, 40 czy 50-latkowie doskonale sobie dają radę w tym internecie. Natomiast ja myślę sobie, że czymś bardziej istotnym, żeby powiedzieć, jest to, że wielu rodziców zakłada taką oto tezę: ja się nie znam, moje dziecko sobie świetnie poradzi, więc nie muszę w żaden sposób kontrolować, co dziecko robi w internecie, czy w ogóle w internecie z tym dzieckiem być. Rodzicom dzisiaj w Polsce trzeba jasno powiedzieć, że internet jest naturalnym środowiskiem wzrostu ich dzieciaków. On może być pozytywny, bądź może być negatywnie wykorzystany. Natomiast okazuje się, że takim czynnikiem, który najbardziej wpływa na to, czy nasze dzieci, czy w ogóle młodzież fajnie czy niefajnie używa internetu, jest no nie tylko kompetencje cyfrowe czy umiejętności cyfrowe, ale również posiadanie dobrej relacji z osobami najbliższymi. No i cała kwestia oczywiście systemu wartości. Jeżeli uda nam się wychować dziecko, które jest altruistyczne, które potrafi pomagać, które jest otwarte, które ma szacunek wobec innych, to prawdopodobnie to dziecko również takie będzie w sieci. Powiedział pan, że tylko część rodziców przekazuje taką wiedzę, w jaki sposób bezpiecznie i odpowiedzialnie poruszać się po cyberprzestrzeni. Jak duża to jest część? No, my możemy powiedzieć oczywiście na podstawie uczniów, bo to uczniowie mówili o swoich rodzicach, więc w ponad 50% uczniowie jednak mówią, że ci rodzice w tej sieci w jakiś sposób są obecni. Oczywiście ta obecność w internecie i w drodze wchodzenia w internet jest różna, bo przypominam sobie wynik z naszych poprzednich badań, gdzie ponad 60% młodzieży wskazała, że w ich domu na przykład nie ma żadnych zasad używania nowych technologii. Więc sprawa nie jest prosta. My się przymierzamy w Fundacji Dbam o Mój Zasięg i na Uniwersytecie Gdańskim do dużych badań osób dorosłych i będziemy chcieli dokładnie te same pytania zadać rodzicom, co uczniom, no bo perspektywa uczniów bardzo często jest odmienna od perspektywy swoich rodziców. Ale gdybym miał tak szacunkowo określić, ile tak naprawdę rodziców jest bardzo żywo zaangażowanych w świat internetu, to pewnie byłoby to około 10-15%. Kolejne 30-40% wie, co dziecko robi w internecie, ale tak naprawdę jakoś specjalnie, żeby towarzyszyło temu dziecku, no to nie. No i pozostaje ta kwestia 20-30% młodzieży, która mówi, że ich rodzice w ogóle są nieobecni w sieci. Pani Joanno, pani od lat zajmuje się właśnie uzależnieniami. Z jakimi problemami do pani trafiają osoby, które mają już to uzależnienie od świata cyfrowego? Bardzo rzadko jest tak, że do gabinetu trafiają osoby, które są świadome tego, że źródłem ich problemów życiowych jest internet. Bardzo często jest tak, że w wywiadzie te treści na temat świata cyfrowego w ogóle się nie pojawiają, czyli są w pewnym sensie wyseparowane. Najczęściej taką motywacją do tego, aby trafić do gabinetu, są inne kłopoty, na przykład kłopoty w relacjach społecznych, takie jak fobia społeczna, albo kłopoty z radzeniem sobie z emocjami, kłopoty z rozregulowaniem emocjonalnym, jakieś kłopoty z pracą zawodową, z osiąganiem różnych celów, które ludzie próbują sobie wyznaczać, albo z taką chwiejnością emocjonalną, aż do epizodów depresji. Czyli najczęściej ludzie trafiają do gabinetu z konsekwencjami swojego uzależnienia, a nie stricte z całym pomysłem na to, że problemem jest uzależnienie. Pani też prowadziła badania na Uniwersytecie Szczecińskim związane właśnie z poruszaniem się w cyberprzestrzeni. Tak, prowadziłam badania, właściwie to prezentowałam wyniki mojej pracy zawodowej, czyli pracy z osobami uzależnionymi od internetu, które jednocześnie są osobami cechującymi się komponentami fobii społecznej. Czyli analizowałam, w jaki sposób detoks cyfrowy przeprowadzony u tej grupy pacjentów wpływa na ich motywację do tego, aby powrócić do tego życia społecznego, aby powrócić do szkoły, do nauczania takiego tradycyjnego w szkole, ponieważ to była grupa dzieci, która jednocześnie będąc uzależnioną od internetu zarzucała tradycyjną edukację na rzecz pozostawania w domu. I te moje doświadczenia z tą grupą dokładnie pokazywały, że mechanizm uzależnienia od sieci jest mechanizmem jednocześnie kompensującym inne deficyty. Czyli sieć bardzo często pozwala nam radzić sobie z tymi rzeczami, z którymi w świecie analogowym poradzić sobie nie potrafimy, na przykład z lękiem społecznym, na przykład z niską tolerancją na taką małą stymulację płynącą ze świata analogowego, ponieważ osoby uzależnione od sieci, one mają niską tolerancję na tą niską stymulację, na ten czas płynący w świecie analogowym, który jest troszeczkę inny niż czas płynący w świecie cyber. Używa pani określenia świat analogowy. Lubię to określenie, ponieważ w pracy z młodzieżą, młodzież bardzo negatywnie, niekoniecznie dobrze reaguje na taki podział świat wirtualny i świat rzeczywisty, czyli świat wirtualny wirtualny i świat realny. Dla młodych ludzi, ale też dla dorosłych osób uzależnionych od internetu jest jeden świat, który ma dwie reprezentacje. Jedną reprezentację cyfrową i drugą reprezentację analogową. Stąd właśnie posługuje się takim rozróżnieniem. Jak dużo młodych osób jest w tym świecie nieanalogowym? Non-stop. Jak to z Pani doświadczeń wynika? Z moich doświadczeń wynika, że to jest bardzo duża grupa osób, szczególnie w czasie pandemii, kiedy te zachowania się nasiliły. Oczywiście ja mam do czynienia przede wszystkim z osobami, które już problemowo korzystają z sieci, czyli takimi, które wybierają rzeczywistość cyfrową jako tą swoją docelową płaszczyznę relacji interpersonalnych albo docelową płaszczyznę, na której realizują jakieś różne inne potrzeby, na przykład potrzeby związane ze stymulacją, jak z grami wideo. Więc z moich obserwacji wynika, że jest to bardzo duża grupa osób i jakby to rozróżnienie pomiędzy uzależnieniem a problemowym, już ryzykownym uzależnieniem od sieci jest bardzo problematyczne, ponieważ na przykład bardzo duża część osób w tej chwili radzi sobie z nudą i monotonią poprzez scrollowanie sieci, czyli takie przeglądanie kompulsywne, które nie jest nacechowane jakimś celem. Najczęściej wtedy, kiedy mamy do czynienia z takim prawidłowym korzystaniem z sieci, to my cel sobie wyznaczamy właśnie w rzeczywistości analogowej, czyli ja zakładam, że chciałabym dowiedzieć się czegoś o Chopinie, więc sięgam po sieć po to, żeby zgłębić tą wiedzę. U osób uzależnionych jest troszeczkę inaczej. One nie wyznaczają sobie tego celu w świecie analogowym. Nudy sięgają po świat cyfrowy, który ma im podyktować jakieś źródło rozrywki. Bardzo często to jest ukryte w takiej narracji, której używają, czyli mówią, idę posiedzieć na komputerze albo idę posiedzieć na telefonie, bo się nudzę. I w tej płaszczyźnie właśnie pojawia się to kompulsywne scrollowanie, czyli to przewijanie, odświeżanie treści pojawiających się w sieci po to, żeby w jakiś sposób ten ośrodek nagrody, który jest związany z dopaminą, pobudzić. Thank you. co powinno wzbudzić nasz niepokój? Na pewno niepokojem takim pierwszym takie zachowania związane z ignorowaniem rzeczywistości analogowej. Mamy taki syndrom fadding. Jest to słowo, które odnosi się do takiego zjawiska, w którym my ignorujemy osoby, z którymi pozostajemy w relacji, na przykład w trakcie rozmowy, poprzez jednoczesne scrollowanie sieci w tym czasie, czyli tak jak gdybym ja w tej chwili rozmawiając z panią jednocześnie przeglądała sobie portale informacyjne w internecie. I fadding jest takim pierwszym zjawiskiem, które pokazuje, że ten przymus sięgania do rzeczywistości cyfrowej jest tak silny, że nie niweluje tej potrzeby nawet stały kontakt z inną osobą. I to jest pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Czy to nie jest też tak, że bardzo często, zwłaszcza młodzi ludzie, wolą tych wirtualnych przyjaciół od realnych swoich kolegów, którzy na przykład są obok nich w jednym pomieszczeniu? Ja nie wiem, czy młodzi ludzie wolą te relacje, natomiast pewnie preferuje część tych młodych osób, ale też dorosłych, ten rodzaj kontaktu. Bo to jest taki specyficzny rodzaj kontaktu, w którym my mamy kontrolę nad jego przebiegiem. Czyli w sieci nie ma czasu, nie ma ciała, nie ma różnych rzeczy, do których my musimy się dostosować. Raczej mamy pełną kontrolę nad tym, kiedy odpowiadamy, w jaki sposób odpowiadamy. Nasze ciało też w tym nie uczestniczy, więc nie musimy się martwić tym, że nam zaburczy w brzuchu w obecności drugiej osoby albo że się zaczerwienimy. Więc ten model kontaktu jest preferowany najczęściej przez młodych ludzi. To ma swoją ciemną stronę, ponieważ z tego prostego powodu, w jakim jest brak synchronizacji czasu tej komunikacji, my nie mamy z tymi ludźmi tak zwanych wspólnych doświadczeń, a to te wspólne doświadczenia budują więź. Jest szalona różnica pomiędzy wspólnym pójściem do kina i obejrzeniem filmu, który dostarcza nam jakichś emocji, w jakiś sposób buduje porozumienie i bliskość między nami, a na przykład obejrzeniem filmu poprzez szerowanie go sobie wzajemne, tak? Czyli każdy ogląda w innej przestrzeni ten sam filmik i to wyklucza wspólne przeżywanie, które jest podstawą właśnie więzi. Więc wracając do pani pytania, no to preferowany jest model kontaktu, natomiast to nie przekłada się na jakość tej relacji, na więź, na bliskość, przyjaźń. A co jeszcze powinno wzbudzić nasz niepokój? To, że nasze korzystanie z przestrzeni cyfrowej ma negatywny wpływ na nasze funkcjonowanie w życiu codziennym, czyli budzimy się niewyspani, ponieważ bardzo długo skrolowaliśmy sieć, albo odkładamy ważne dla nas zadania, istotne z punktu naszego rozwoju, na rzecz właśnie bezproduktywnego scrollowania internetu. Na pewno jest kłopotem fakt, że dzieci, które nadmiernie korzystają z sieci, nawet w tej przestrzeni, w której nie mają dostępu do telefonu, o tej sieci fantazjują i o tej sieci ciągle myślą i zastanawiają się nad tym, co się tam dzieje. Na pewno kłopotem jest ilość czasu spędzonego przed ekranem albo takie przekroczenie tej liczby kompulsywnego SMS-owania 120 wiadomości dziennie, która sprawia, że ten model komunikacji możemy nazwać już problemowym, czyli takim kompulsywnym, który generalnie gdzieś kręci się wokół już zaburzeń behawioralnych, czyli związanych z nałogiem. Z pewnością kłopotem jest rozregulowanie emocjonalne, czyli jeżeli zauważamy, że reagujemy w jakiś sposób niecierpliwy na rzeczywistość, która nas otacza, albo mamy duży poziom lęku wtedy, gdy jesteśmy w jakimś miejscu, w którym nie można korzystać z sieci. Mamy taką wyższą reaktywność na różnego rodzaju bodźce, które nas spotykają, czyli jesteśmy bardziej wybuchowi, czasem nawet agresywni, ponieważ osobom uzależnionym od sieci zmniejsza się zdolność do regulowania swojego zachowania, czyli w dużym skrócie upośledza się samokontrola. I to jest widoczne w innych obszarach. Zaczynają się inne zachowania problemowe, jak problemowe zakupy, jak kompulsywne objadanie się, jak hazardowe zachowania. To nam powinno zaświecić czerwoną lampkę. A do czego może prowadzić takie głębokie uzależnienie od cyberprzestrzeni? Jeżeli chodzi o konsekwencje, to one mogą być bardzo szerokie, bo od takich najdrobniejszych, które są związane z nieprawidłowym sposobem funkcjonowania w życiu codziennym, społecznym, radzeniem sobie z różnymi wyzwaniami rzeczywistości, która nas otacza, przez taką psychopatologię, która wiąże się z depresją, bo też wiemy, że osoby uzależnione od sieci dużo częściej chorują na depresję, przez taki syndrom stresu elektronicznego, który wyraża się taką nadmierną pobudliwością, właśnie tym rozchwianiem emocjonalnym, aż do myśli samobójczych albo kompletnego rozregulowania, w którym młody człowiek, ale też dorosły, nie potrafi rozpoznawać swoich emocji, nie potrafi ich regulować, nie potrafi na nie odpowiadać. Także tutaj wachlarz konsekwencji jest bardzo poważny, aż do psychoz wywołanych przebywaniem w rzeczywistości wirtualnej, czyli takich zaburzeń obszaru klinicznego, wymagających wprowadzenia farmakoterapii. Jak zachować równowagę pomiędzy światem wirtualnym a rzeczywistością tu i teraz? Ta równowaga jest bardzo trudna, ponieważ rzeczywistość, w jakiej w tej chwili żyjemy, trochę determinuje nas tą tendencję do korzystania z rzeczywistości cyfrowej. Natomiast z pewnością powinniśmy większą uwagę przywiązywać do tego, aby budować kompetencje analogowe. Przywykliśmy do tego, że w edukacji jakby kładziemy nacisk na tak zwaną edukację cyfrową, czyli ciągle poszerzamy te kompetencje cyfrowe. Mi się wydaje, że przychodzi taki moment, w którym powinniśmy postawić nacisk na kompetencje analogowe, czyli na tą zdolność do eksplorowania rzeczywistości, która nas otacza, do czerpania przyjemności z obcowania takiego cielesnego ze światem, przyrodą. Ważne jest też to, w jaki sposób korzystamy z przestrzeni wolnych od świata cyfrowego. Czy jest to przestrzeń, w której my potrafimy odpoczywać, odnajdować pasję, czerpać korzyści z kontaktu z innymi ludźmi. Z pewnością tutaj dobrym narzędziem jest w ogóle wprowadzanie okresowych detoksów cyfrowych, bądź wprowadzanie jakichś takich umów ze sobą co do tego, w jaki sposób korzystamy z sieci, czyli nie tylko ile z niej korzystamy, ale też w jaki sposób, do czego ona nam służy. Czy ona zaspokaja nasze realne potrzeby, czy my się po prostu oddajemy jakby w ten strumień bodźców, który nas gdzieś pociąga, który zarządza naszą uwagą, który nas kotwiczy w zachowaniach, które nie przynoszą nam korzyści, bo to jest jakby szalenie ważne, czy ja się rozwijam dzięki temu, co w sieci robię, czy być może ja się nie rozwijam, tylko wypełniam czas, bo takim kluczowym problemem osób uzależnionych jest nuda i monotonia w rzeczywistości analogowej, poczucie bezsensu, doświadczania w sposób taki sensoryczny, biologiczny. W tym czasie pandemii, kiedy te wszystkie narzędzia telekomunikacyjne są niezwykle ważne i właściwie są często takim jedynym środkiem komunikacji z wieloma osobami, co zrobić? Jaki powinien być ten pierwszy krok właśnie do tego normalnego funkcjonowania w tej przestrzeni wirtualnej? Ja bym zachęciła do takiej inwentaryzacji swojej aktywności, czyli warto sprawdzić, co ja robię w sieci, na co poświęcam bardzo dużą ilość czasu, co robię też w świecie analogowym, czy ten telefon mi ciągle towarzyszy, czy nie, w jaki sposób korzystam z przestrzeni analogowej i w jaki sposób korzystam z przestrzeni cyfrowej. To jest zawsze dobry punkt wyjścia do tego, żeby dokonać jakąś autodiagnozę swojego funkcjonowania, a po drugie, żeby wprowadzić jakieś zmiany, które są bardziej dla nas korzystne. Myślę sobie, że pierwszym takim krokiem byłoby też wykonanie testów dostępnych w internecie, testów przesiewowych, chociażby test Kimberly-Young, który pozwala nam określić nasz stosunek do świata cyfrowego. Czyli warto sprawdzić, czy jesteśmy w grupie ryzyka, czy być może jesteśmy w grupie, która wymaga oddziaływań terapeutycznych, czy być może dopiero jestem w takim miejscu, w którym warto, abym poszerzyła swoje umiejętności w zakresie cyfrowej higieny, jakiegoś takiego sensownego użytkowania przestrzeni cyfrowej. Większość osób uzależnionych nie chce rozstać się z obiektem swojego uzależnienia, nie chce wprowadzać zmian, chce tylko zmniejszyć konsekwencje swojego użytkowania sieci. Porozmawiajmy o fundacji. Może pan przypomni, jak to się stało, że w ogóle ta fundacja powstała, bo ta historia chyba też jest dosyć ciekawa. No tak, fundacja, dbam o mój zasięg, już funkcjonuje 5 lat. Zaczęło się od dość niespodziewanego projektu, który przeprowadziłem wspólnie ze swoimi studentami w ramach zajęć prowadzonych przeze mnie na Uniwersytecie Gdańskim. Zaplanowaliśmy lokalne badanie, które potem okazało się, że urosło do badania realizowanego w całej Polsce. W międzyczasie... A cóż to było za badanie? To było badanie ilościowe, ale komponentem tego badania ilościowego było przeprowadzenie eksperymentu społecznego w Gdyni, polegającego na odcięciu ponad 100 młodych osób na 3 doby od nowych technologii. W sumie do eksperymentu przystąpiło 103 czy 104 osoby, już nie pamiętam. I te osoby miały za zadanie w ciągu jednego ustalonego tygodnia odciąć się na 3 doby od nowych technologii. No i mieli swoje spostrzeżenia zapisywać w specjalnie przygotowanych dziennikach. Oczywiście potem prowadziliśmy z nimi wywiady oraz wywiady pogłębione z ich rodzicami. I można byłoby powiedzieć, że ten eksperyment był taką siłą napędową do tego, żeby dalej zacząć planować działania profilaktyczne w dużej mierze, ale też badawcze, już pod szyldem Fundacji Dbam o mój zasięg. Jakie były wyniki tego badania? Och, wyniki były różne, natomiast myślę sobie, że uzyskaliśmy wiedzę może nie tyle o samej młodzieży, ale też o kondycji współczesnych rodzin w Gdyni. Okazało się, że udało się dotrzeć do takich bardzo ważnych wątków związanych z takim wsiąknięciem w świat internetu przez badanych uczniów. Nie wszyscy wytrzymali w tym eksperymencie, ale gdybym miał powiedzieć, komu najlepiej ten eksperyment wyszedł, to osoby, które są w dobrych relacjach z rodzicami, to są osoby, które mają pasję, hobby, zainteresowanie poza internetem, to są osoby, które kontrolują swoje używanie nowych technologii, to są osoby, które bardzo często umawiają się z rodzicami i mają spisane takie domowe kodeksy używania nowych technologii. No i to są osoby, które w dzieciństwie nie miały tak bardzo dostępu do internetu. Ten internet był im w jakiś sposób reglamentowany czy w jakiś sposób ograniczany. Myślę sobie, że taką bardzo ważną rzeczą, którą żeśmy zanotowali w czasie tego eksperymentu, to to, że rzeczywiście polskie rodziny, te rodziny, które badaliśmy w Gdyni, bardzo mocno są uwikłane w przestrzeń cyfrową i gdy młodzież nie używała nowych technologii przez 3 doby, okazało się, że nie tylko było im ciężko, ale było ciężko też rodzicom, którzy bardzo często potem w naszych badaniach wskazywali na jakąś taką niezręczną ciszę, że nie potrafią rozmawiać z dziećmi, bo zawsze jak rozmawiali z dziećmi, to grało radio, telewizja, albo zawsze można było się posiłkować telefonem, a tutaj teraz nie można było. Więc myślę sobie, że w ogóle w fundacji polecamy i będziemy rozwijać tą metodę takiego digital detox, czyli cyfrowego detoksu. Bo okazuje się, że jak odetniemy się i świadomie będziemy żyli bez nowych technologii przez dzień, dwa, może trzy, to zobaczymy nie tylko to, jak bardzo jesteśmy uwikłani w nowe technologie, ale czy my mamy jakiś w ogóle pomysł na swoje życie w sytuacji, kiedy tych nowych technologii nie używamy. Czy na podstawie tych doświadczeń, które Państwo mają, na podstawie tych badań, które Fundacja przeprowadziła, czy przygotowali Państwo recepturę takiej odtrutki na właśnie to uzależnienie? Myślę, że trzeba działać co najmniej dwoma torami, jak nie kilkoma jeszcze innymi. Ale pierwszy tor, który teraz też jesteśmy bardzo mocno zaangażowani i teraz zbliża się kolejny semestr szkolny i znowu będziemy proponowali nasze szkolenia właśnie z higieny cyfrowej, czyli chcemy uczyć, w jaki sposób higienicznie zarządzać swoim telefonem, na przykład zarządzać powiadomieniami, które do nas przychodzą, umiejętnie ustawić swój telefon, żeby rozpraszacze nie były tak bardzo dostępne, umiejętne zarządzanie kolorami, umiejętne ustawianie blokady, prawda, tutaj szkolenia. A kolorami w jaki sposób? W taki sposób, że rzeczywiście, jeżeli już mamy ekspozycję na światło ekranowe, to żeby to światło było mniej szkodliwe dla nas niż kolorowy ekran, więc czy to może być czarne tło w naszym telefonie, czy to może być ustawienie, że nam się ekran przełącza w łagodne kolory wieczorami. No, telefony dzisiaj dają mnóstwo funkcji, gdzie jesteśmy w stanie o tą higienę cyfrową zadbać. Bardzo dużo mówimy o śnie i o wypoczynku, ale też o tym, że to, co buduje balans w używaniu nowych technologii, czy w ogóle w życiu, no to analogowa praca i rozwijanie swojego mózgu, czyli wszelkiego rodzaju dla dzieciaków wykreślanki, wycinanki, gry planszowe, wszystko, co możemy zrobić bez internetu, co stymuluje rozwój naszego mózgu, jest o wiele bardziej ważne, rozwojowe, niż przesuwanie palcem po szklanym ekranie. Więc generalnie zajmujemy się teraz higieną cyfrową. Docelowo mamy pomysł na zbudowanie ośrodka ciszy i zbudowanie kliniki euzależnień, bo myślę sobie, że tutaj właśnie takie ośrodki ciszy czy kliniki euzależnień, a jeszcze wcześniej właśnie takie rodzinne czy klasowe wyjazdy weekendowe na zaplanowany detoks, one tutaj będą bardzo wyraźną metodą terapeutyczną. Wiadomo, że dzisiaj jest taka sytuacja, że również to pewnie Asia by bardziej powiedziała, że prowadzi się terapię dotyczące uzależnienia przez internet, bo inaczej dzisiaj bardzo często nie można. Natomiast my w fundacji myślimy o fizycznym miejscu, gdzie będzie można przyjść, odpocząć, powalczyć sobie właśnie z tą ciszą w lesie, no a docelowo, jeżeli jest ktoś rzeczywiście bardzo mocno uzależniony i chory, żeby terapeutyzować właśnie w ośrodku zamkniętym. Powiedział Pan o ważnej roli snu, ale z Państwa badań wynika, że bardzo wielu młodych ludzi jest non-stop właściwie online. W nocy nie śpi, tylko kontroluje, co tam się dzieje w ich smartfonach i innych urządzeniach mobilnych, telekomunikacyjnych. Przypomina mi się taki dość druzgoczący wynik. Znaczy, 27% uczniów stwierdziło, że zawsze kładzie się z telefonem do łóżka. 15% uczniów wskazuje, że zawsze pierwsze, co robi, jak się budzi, to od razu do telefonu. Ja się jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast uwaga, prawie co dziesiąty uczeń, tam było 8%, jak się budzi w nocy, to jak już się budzi, to zawsze używa telefonu komórkowego. Więc my możemy mówić o braku higieny cyfrowej, ale w ostatecznym rozrachunku, jeżeli byśmy teraz zamilknęli i nic nie mówili, a taka młoda osoba by przez 10 czy 15 kolejnych lat tak właśnie postępowała, to moglibyśmy mówić, że my nie będziemy leczyli, tylko leczyli uzależnienie, ale również na przykład bezsenność, prawda? Więc stąd nasza rekomendacja, czy jednym z elementów higieny cyfrowej, o której mówimy, to mówimy tak, nie bierz telefonu wszędzie ze sobą, a godzinę przed zaśnięciem po prostu go odłóż i przygotuj się do snu. Z tym, że od razu powiem, że bardzo często młodzież jest w stanie to zrobić. Natomiast jeśli by przyjąć założenie, że te zasady używania nowych technologii w domu miałyby dotyczyć również rodziców, to wielu rodziców, wiele osób z naszego pokolenia miałoby problem ze spełnieniem takiej zasady. Czyli te badania dotyczą na razie młodych ludzi, ale być może okaże się, że jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to ten problem jest jeszcze większy. Porozmawiajmy o planach fundacji tych najbliższych i tych dalszych. Już niedługo będziemy oddawali do druku publikację dotyczącą wzorom grania w gry cyfrowe, czyli skupiliśmy swoją uwagę przez ostatni rok na problemie bardzo ważnym, problemie, którym często wskazują rodzice, a mianowicie o problemie grania w gry cyfrowe. Zrobiliśmy duże badania ilościowe i jakościowe, więc pewnie publikacja będzie już dostępna niedługo. Przygotowujemy się powoli do sezonu letniego, choć z takim drżeniem, bo nie wiemy, jak to będzie ten sezon letni wyglądał, ale chcemy uruchomić właśnie takie letnie obozy offline dla młodzieży na Kaszubach i urządzamy nową siedzibę w Gdyni. Pracujemy nad bardzo ważnym projektem, a mianowicie chcemy sieciować szkoły odpowiedzialne cyfrowo. Wypracowaliśmy taki model szkół odpowiedzialnych cyfrowo i chcemy już od marca zapraszać wszystkie szkoły w Polsce do takiego projektu, gdzie będziemy się w jakiś sposób tymi szkołami opiekować w kontekście szukania balansu między życiem w świecie cyfrowym a życiem w świecie analogowym. I to będzie nasz taki główny projekt, myślę, przez najbliższe lata. No i świeżo zakończyliśmy kampanię Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj, więc pewnie na kolejne święta Bożego Narodzenia znowu będziemy rozwijali tę naszą kampanię, zwracającą uwagę znowu na relacje i bliskość. Przed nami święta wielkanocne jeszcze, więc być może te kartki też gdzieś się tam pojawią w czasie tych świąt. Biorąc siły na zamiary, myślę, że jak będziemy robili jedną taką dużą kampanię w ciągu roku, zwracającą uwagę właśnie na pisanie kartek świątecznych w święta Bożego Narodzenia, to to będzie dla nas wystarczająco. Chcielibyśmy wznowić nasz projekt skrzynkowy, przepraszam za sformułowanie skrzynkowe, ale był taki projekt realizowany w Trójmieście, gdzie w Fundacji Dbam o Mój Zasięg udało się wyprodukować kilkadziesiąt skrzynek z różnymi grami, zabawami. Dostarczaliśmy te skrzynki do trójmiejskich restauracji, bo wiemy i widzimy, że korzystanie z telefonów komórkowych w restauracji jest bardzo dużym problemem. Chcielibyśmy już po poradzeniu sobie z koronawirusem odświeżyć ten projekt i zaproponować wszystkim restauracjom w Polsce takie rozwiązanie. Czy mają Państwo jakieś pomysły w związku z obecną sytuacją pandemii? Jak tutaj podpowiadać, czy pomagać rodzicom, ale też i osobom dorosłym w korzystaniu z tych nowych technologii w taki sposób, aby to było zgodnie z tą higieną cyfrową? Tak, to znaczy jedna rzecz jest cały czas dostępna na stronie domowykodeks.pl. Każdy może wejść i może zobaczyć, w jaki sposób może ustalać zasady korzystania z nowych technologii w domu z dziećmi. Natomiast, no niestety online, ale ostatnie 3-4 miesiące bardzo dużo szkoleń przeprowadziliśmy właśnie nie z młodzieżą, ale właśnie z nauczycielami i z rodzicami, żeby uwrażliwiać ich na te kwestie związane z używaniem nowych technologii w czasie pandemii, w czasie koronawirusa, czy w czasie zdalnej edukacji. Wiemy, że ten czas ekranowy bardzo mocno wystrzelił do góry od momentu, kiedy korzystamy z nowych technologii do edukacji i to już jest ponad 50% młodzieży, która wskazuje, że codziennie korzysta z internetu więcej niż 6 godzin, więc tutaj bardzo dużo właśnie szkoleń, rozmów, debat, webinarów skierowanych stricte do rodziców, którym trzeba jasno mówić, trochę trzymać ich tak za rączkę i za łapkę i prowadzić, żeby no, ten czas ekranowy spędzany przez dzieci w ich domach, żeby on był jak najmniej szkodliwy. Co pan by polecił tym wszystkim, którzy już nie są uczniami, ale też korzystają z nowych technologii, z nowych urządzeń mobilnych, telekomunikacyjnych, na co powinni uważać? Powinni uważać nie tylko na ilość czasu spędzonego w sieci, a więc kontrola tego czasu ilościowego, ale też zwracajmy zawsze uwagę na jakość tego, co robimy w internecie. Okazuje się, że czas taki pasywny, bezsensownie spędzany w internecie, gdzie scrollujemy, przeglądamy i nic z tego nie wynika, to jest najgorszy czas, on najgorzej wpływa na nasze samopoczucie, więc kontrolujmy nie tylko ilość, ale jakość tego czasu. Druga rzecz, zapominamy o tym, żeby tworzyć sobie w domu czy w życiu konkretne przestrzenie, że ta przestrzeń nie jest dla relacji, ta przestrzeń jest dla używania telefonu, ta przestrzeń jest dla, nie wiem, mojego własnego rozwoju, więc jeżeli jesteśmy w stanie w swoich domach wydzielić takie przestrzenie, że tu używamy telefonu, tu jemy posiłki, tu jesteśmy ze sobą, no to byłoby bardzo pożądane dla naszego używania nowych technologii. Cały czas nie tylko uczniowie, ale również my dorośli powinniśmy się zastanawiać nad motywacjami, czyli dlaczego ja właśnie teraz chcę to zrobić w internecie, czy może przed to moje działanie wyrządzić, czy może wyrządzić komuś krzywdę, czy nie. Więc ta kwestia motywów jest tutaj bardzo ważna i istotna. No i pamiętajmy, że odpowiedzialność cyfrową buduje się nie tylko poprzez takie odpowiedzialne, higieniczne używanie nowych technologii, ale również umiejętne nieużywanie ich wtedy, kiedy ich nie potrzeba. Więc wracam do tego, co wcześniej powiedziałem, że naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby raz na jakiś czas totalnie odłączyć się od sieci. Chyba takim najważniejszym apelem byłaby czujność, którą warto uruchomić wobec siebie, ale także wobec swoich dzieci. I ta czujność nie wyraża się tylko w biernym obserwowaniu tego, co się dzieje, ale wyraża się też w sięganiu po literaturę, po psychoedukację. Warto, zanim jeszcze rozpocznie się problem, wyedukować się na temat tego, co można zrobić, żeby mu zapobiegać. A profilaktyka tutaj w przypadku uzależnień jest szalenie istotna, dlatego że uzależnienie jest taką chorobą, która w dużym stopniu pozostaje z nami do końca życia, więc zdecydowanie lepiej zapobiegać niż leczyć. Warto też synchronizować wspólny czas, tak z perspektywy rodzica, wspólny analogowy czas w domu, po to, aby wszyscy domownicy mogli w takiej czystej przestrzeni analogowej podoświadczać tego, co nam ta przestrzeń analogowa daje, czyli tych relacji społecznych, tych źródeł przyjemności, ale też warto nie tylko w przestrzeni analogowej spędzać wspólnie czas, ale spędzać go też wspólnie w przestrzeni cyfrowej, po to, aby mieć wgląd w to, co w tej przestrzeni cyfrowej się dzieje z nami i z naszymi dziećmi. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki byli Joanna Flis, psycholog, psychoterapeuta uzależnień, ekspert Fundacji Dbam o Mój Zasięg, doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr Maciej Dębski, socjolog, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Życzymy dobrej nocy. Wojciech Dorosz i Elżbieta Korczyńska. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko, 1,81 m wysokości, za jedyne 1099 zł. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj czajnik elektryczny Amika za jedyne 49 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.